إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، اتقوا الله ربكم وأطيعوه، الله المستعان. فالناس حتى الآن ما تنبهوا في نومهم، الله المستعان. الآن يا إخوتاه، نحن في العشر الأوسط، في العشر الأوسط ما زلنا نستمر بما كان عليه، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. ويقول الله تبارك وتعالى: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. ويقول عز وجل: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. يا إخوتاه، أين نقزام كتك إيمان tuko kumi la pili sasa, tumeshatoka kwenye kumi la kwanza ambalo tunaambiwa ni kumi la rahma, limeshamalizika. Tumeingia kwenye kumi la maghfira, kumi la msamaha. Mpaka sasa hivi baadhi ya watu mazalu fi humniyam, bado wamelala, hawataki kuzinduka. Wallahu almusta'an. Tuzindukeni ndugu zangu katika imani, tuko katika kumi la maghfira, kumi la msamaha. Na Allah tabarak wa ta'ala anatulingania, anatuita kwenye msamaha ili atusamehe. Yakulu azza wa jal, anasema Allah tabarak wa ta'ala: istaghfiru rabbakum, takeni msamaha kwa mola wenu. Thumma tubu ilayh, tena kisha tubieni kwake. Yumatikum mataan hasana, atakustareheseni kustarehesha ambako ni kuzuri. Ya ikhwata, enyi ndugu zangu, kwa nini tunakuwa tunabakia kwenye lahu wal la'b, tunabakia kwenye michezo na pumbao mbalimbali? Unakuta ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani mtu anashughulika na kucheza bao, mtu anashughulika na kucheza karata, mtu anashughulika na mambo ambayo la faidata lahu fi dinihi wa dunyah, hayana faida si katika dini yake wala si katika dunia yake, hali ya kuwa Allah tabaraka wa taala anatuita kwenye istighfar. Fayaqulu istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayh, takeni msamaha kwa mola wenu kisha tubieni kwake. Yursilis samaa alaykum midrara, Allah tabaraka wa taala atakuteremshieni mvua, mvua tena nyingi ambayo ina manufaa. فقارن تبارك وتعالى بين الاستغفار والتوبة. Allah subhanahu wa ta'ala akawaanisha kati ya istighfar na tauba. Katutaka tutake istighfar, kisha akasema tutubie, isma madha yakul, yakul istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Allah tabaraka wa ta'ala anasema taka istighfar kwa mola wako kisha tubia kwako. Ni vitu viwili hivi, kataja istighfar kisha akataja madha at-tauba. ويقول كذلك واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه ان ربي رحيم ودود. تكن استغفار استغفار كما لوين كيشا توبياني كwake توبياني كwake ان ربي رحيم ودود. حقيقه مولا wangu ni mwenye kurehemu tena ana upendo. Allah tبارك وتعالى ana upendo, anapenda. فالله يحب التوابين يا اخوته. الله تبارك وتعالى انا وطيندا وني كتبيا تتبياني كواكه كوني هلي 10 للمغفره 10 لمسامها الى الله تبارك وتعالى اواز كتسامها تكيوا تتزمبيا تتعاتانا هيو تتفوزا كفني استغفار حقيقه تتكوا تنيجيا كاتيك حديث يا متوم عليه الصلاه والسلام قال قزما اراضي ما انكم رئيت ان كل هزاره bakasema lipasuke jipua la mtu, lakini maana yake amekula hasara, amekula hasara mtu ambaye dhukirtu inda nitataja mbele yake falam yusalli alayya alaku alisini swalie alasema allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin mpaka mwisho wa sala ya mtume alayhi salatu wassalam. Kisha akasema raghima anfum ri'in lipasuke jipua la mtu, amekula hasara mtu, adaraka walidaihi, amewakuta wazazi wake wawili, ahadahuma au kilahi ay au kilahuma, mmoja katika hao au wote wawili. Kisha mpaka wazazi wake wanafariki bado hajaingia peponi kwa kupata radhi zao. Kisha akasema raghima anfum ri'in, araghima anfum ri'in man adraka wa ramadhan, lipasuke jipua la mtu, amekula hasara mtu ambaye itamkuta yeye ramadhani mpaka yatoka bado hajasamehewa. Taibu ya ikhwata, ikiwa hili ndio 10 la almaghfira, 10 ambalo kwamba ni la msamaha, Allah tabaraka wa taala anatusubiri sisi tuweze kumwomba msamaha aweze kutusamehe, sisi tuangoja nini? Tuangoje ya nini tena? Badiru bil amali saliha ya ikhwata, harakisheni kuyaendea mambo mema, kufanya mambo ya khairi kabla hamjakutwa ni fitna, fitna kubwa kaqita'i layli mudhlima, kama kipande cha usiku ulio na kiza. Maana kuna fitna inaweza ikakugusa, huoni mbele wala huoni nyuma, fitna ilivyokuwa nzito. Sasa huu wakati ambao afya zetu njema, Allah tabaraka wa taala ameturuzuku akatupa afya kadhalika akatufanya sisi ni wazima, turudini kwa Allah tabaraka wa taala. Hili 10 la pili ni 10 la al-maghfira, 10 la msamaha. Tuombeeni msamaha kwa Allah tabaraka wa taala, tutubieni kwake, fayakunu listighfar ina idhi. Na hapo kwa sababu Allah tabaraka wa taala kataja vitu viwili, kataja istighfar na kataja tauba. Ngoja tuingie katika msanganuo kwanza. Al-istighfar ikitaja istighfar na tauba, fayakunu listighfar hina idhin ibaratun an talab al-maghfira. Istighfar hapo inakuwa ni ile hali ya wewe kutaka maghfira, kutaka msamaha kwa Allah tabaraka wa taala bil lisan, kwa ulimi. Hiyo ndio inaitwa al-istighfar. Wa tauba ama tauba ibaratun an al-iqla'i an adh-dhunubi. Tauba ni kule wewe kuachana na yale madhambi, ndio inakuwa at-tauba. Unaachana na madhambi moja kwa moja, bil qalbi wal jawarih, kwa moyo wako na viungo vyako. Wakila lakini baadhi ya as-salaf as-salih wanasema kwamba al-istighfar talabu wiqayati sharra ma madha, ni kutafuta kinga ya shari katika mambo ambayo kwamba yalishapita, mambo mabaya, mambo ya shari ambayo kwamba wewe ulishawahi kukutana nayo, ukamwomba Allah tabaraka wa taala akukinge. Fa tauba, na tauba الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه. أما توبة نكرد نيوما نكتفت كينغا يشاري يمامو ومايو ويأغبيا ليتككوتا وكميلي. هكذا قالوا بعض السلف بعض يوم وليتنقلي وليتنقل مزايد. كذلك وقيل لكن بلا بلا كسيمة إن المذنبة حقيقة منتو علينا مذامي بمنزلة ماذا؟ بمنزلة من ركب طريقا يؤديه إلى هلاكه. متو علينا مذامي درجة ياكي نقوالي ni kama daraja ya mtu aliyeishika njia, njia inampelekea kwenye maangamivu yake, inampeleka kwenye kupotea, inampeleka katika jahannam waliyadu billah. Wala tusiluhu ila almaqsudi, wala njia hiyo haimpeleki yeye kwenye makusudio. Fahuwa maamurun an yuwalliha dhahrahu, huyu mtu ameamrishwa ni Allah tabaraka wa taala njia hii aipe mgongo, aachane nayo. قال ويرجو الى الطريق التي فيها نجاته alafu akisaifa mgongo arudi kwa njia ambayo ndio njia hiyo ina nini inakuokoka kwake inakufaulu kwake walati tusiluhu ila maqsudihi fiha falahu njia ambayo hii ya pili sasa itampeleka yeye kwenye makusudio yake na kufaulu kwake faha huna amran hivi hapa kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, la budda minha an yufariqahu, lazima hii njia aachane nayo. La budda minha, lazima katika vitu viwili hivi kimoja akifanye. Jambo la kwanza, mufarakatu shay, kwanza aachane na kitu. Hapa ina maana wewe watakikana uachane na madhambi, yale madhambi ambayo yanakusumbua sumbua. Maana kuna baadhi ya watu kuna madhambi yanawasumbua, kila akitaka kutubia ajikuta karudi pale pale, akisema wacha nitubie niachane na haya mambo tena, ajikuta kakandamizwa pale pale tena. Hii yote ni kwa sababu tauba ambayo kwamba wanaifanya sio tauba sunnasuha, sio tauba ile ambayo kwamba ni tauba ya kweli. Allah tabaraka wa taala sisi anatuhimiza tauba ya ukweli. Ya ayuha alladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha, enyi mliamini rudini tubieni kwa Mola wenu toba ya kweli. Lakini watubia kwa sababu ni Ramadhani, tena Ramadhani hiyo kesho yaja yaingia kesho, leo wavunja jungu. Sasa toba gani hiyo? Kisha Ramadhani kisha tu siku ya Eid, basi wewe ndio wa kwanza umerudi pale pale, watu wameka majitupa ya bia, watafuna miraa, wanywa pombe, eti wajirusha wafidia zile siku ambazo kwamba alikuwa shetani amefungwa minyororo. Hapa toba itakusumbua sana. Kuna baadhi ya watu wao wanakuwa ni wema tu mwaka mzima kwenye mwezi mmoja wa Ramadhani, lakini miezi mingine yote yeye ameachiliwa, si mwenye kufanya mambo ya kheri. Kwa sababu gani? Kaanna rabbahu Ramadhan, kana kwamba huyu kana kwamba mwala wake ni Ramadhani. Kumbe Allah tabaraka wa taala hayyun la yamut, yuko hai wala hafi. Allah tabaraka wa taala yuko siku zote. Kwa nini unataka kuifanya Ramadhani iwe ndio mungu wako? Unaiogopa Ramadhani kuliko kumwogopa Allah tabaraka wa taala, khaliqu ramadhana, muumbaji wa hii Ramadhani. Ramadhan ni kiumbe miongoni mwa viumbe vya Allah, ni mwezi katika miezi ya Allah. Vipi leo wewe umtukuze uache kumtukuza Allah tabaraka wa taala ukitukuze kiumbe cha Allah tabaraka wa taala? Yani unaiheshimu Ramadhani alafu humuheshimu Allah tabaraka wa taala. Ramadhani ikiingia, mashaallah, kilemba begani, kilemba kichwani, kanzu yoho. Ramadhani ikiondoka, kwisha, kana kwamba mungu wake ndo kashaenda. Ramadhani ikishaondoka, anarudi kwenye maasi. Namna hii si katika hali za as-salafu salih, si katika hali za wema waliotangulia walivyokuwa wakifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na katika masiku mengine ambayo sio ya mwezi wa Ramadhani. Idhan, jambo la kwanza, mufarakatu shay'i warujoo, jambo la kwanza ni kuachana na kitu, jambo la pili arujuu ila ghairihi, kukiendea kingine. Umeacha kitu kibaya unaenda kwenye kitu kizuri. Wa khusate at-taubatu birrujui wal-istighfar, lakini tauba imehusishwa kwenye jambo la kurudi kwa Allah tabaraka wa taala na kutaka al-istighfar, wal-istighfar bil-mufarakati wa inda ifrad ahadihima yatanawalu al-amran. Sheikh Saleh ibn Abdullah Fawzani al-Fawzani حفظه الله تعالى في خطب المنبرية يأتي يأي منيوي أسمى وقصة التوبة بالرجوع. توبة إني هستيسك وعدي لي يأيو كرودي كواسا يالي مامو مدايا بايو لكو كنايو وياواتي كرودي كو الله تبارك وتعالى. والاستغفار أما استغفاري بالمباركة واتاننا يالي أمبايو ولكو ونيافاني يالي مامو مدايا وعند إفراد مما يتناول الأمرين. Ama kikija kitu kimoja katika vitu viwili hivi, ikija istighfar peke yake basi toba iko ndani, au ikija toba peke yake hiyo istighfar iko ndani. Yani kama vile unavyoona al-islam wal-iman, al-islam wal-iman fi khusus fi umum wa khusus, ndani yake ukitaja al-islam pembeni imani inaingia ndani, ukitaja al-iman pembeni uislamu unaingia ndani. لكن اكتاج الايمان والاسلام، الاسلام يتناول امور ماذا؟ امور ظاهرة واسلام انسك هاكو نفس يا مامبو يا واسم. الايمان نايو انسك نفس يا مامبو يا باطن. الاسلام قال لي جبريل عليه السلام قال فكودي قبولي تمتمي كلك موجة على حدة اخبرني عن الاسلام ابولي في هذا الرمي فوسيانا واسلام نتمي اكامجيبنا مامبو يا ظاهر مامبو يا واسم. Alimwambia akhbirni an al-iman, akamjibu na mambo ambayo kwamba ni adhabi. Hakadha al-islam, hivyo ndivyo uislamu unavyokuwa. Idhan ndugu zangu katika imani, tumcheni Allah tabaraka wa taala, lakini pia tujihimizeni sana katika masuala mazima ya kujitoa katika madhambi. Tuko kumi ambalo kwamba ni kumi la maghfira, kumi la msamaha. Allah tabaraka wa taala kama mlivyosikia anatuita kwenye msamaha wake, anatuita kwenye tauba aweze kutusamehe tuweze kuingia katika janna yake ambaye Allah tabaraka wa taala ametuandalia mazuri huko, ametuandalia mazuri kwa wale ambao kwamba watakuwa ni wenye kujivua katika makosa na kutubia kwake. Bali kuna mlango hasa tumewekewa, tukifika tuingia mlango huo tu unaitwa babu rayyan. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا هكذا كنا ملانغو نتا باب الريان وكيفك اوكو وانا موابتا نفال وانزاكو وكان يسوبك. نسأل الله أن يبلغنا في آخر رمضان وأن يوفقنا وأن يقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا إنه جواد كريم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون، وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. نقزامك في إيمان نبوسية سمام نكو يوسية نفسي أنغو وجام بزيمة لكم إن شاء الله تبارك وتعالى نكو هميزاني كما النبي هميزة نفسي أنغو وجام بزيمة لطاعة يا الله عز وجل. كذلك eleweni kwamba Allah tabaraka wa taala huu mwezi kauleta ni kama vile niseme na kwetu sisi tuweze kuzidisha utamungu, tuweze kuzidisha takwa katika vifua zenu. Shahru Ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ashara falyasumhu. كذلك لك آية جينة يا أيها الذين آمنوا أي ملومين كتب عليكم الصيام من فرد سواني فنغا كما كتب على الذين من قبلكم كما فنغا هي اللي بفرديسه قوالي ولي أقوى قبلانه نيني لعلكم تستقون لنغو نمذموني مفاتكم شاء الله تبارك وتعالى. فأوصيكم بالتقوى نوصي جمزيم لكم شاء الله تبارك وتعالى إني نبزان كتك إيمان واعلموا. لكن في نبيل إلواني أن السلف kwamba wema waliotangulia walikuwa wanaoyafanya katika mwezi wa Ramadhani minha al-i'tikaf, miongoni mwa hayo ni mengi, lakini katika hayo al-i'tikaf kujilazimisha msikitini kwa ajili ya kufanya ibada mbalimbali lillahi tabaraka wa taala, kwa ajili ya Allah mtukufu. Kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa mtume sala na salamu zimuende wa sahaba na masahaba wa salafu salih na wema waliotangulia, yatakifuna fi ramadhan, wanakaa itikafu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Fakana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yatakifu fi kulli ramadhan, alikuwa mtume zimuende sala na salamu, alikuwa akikaa itikafu fi kulli ramadhan 10 ayyam, katika kila mwezi wa Ramadhani yeye alikuwa akikaa siku 10. Falamma kana al-aam alladhi qubida fihi, ilipofika mwaka ambao ndio alifariki mwaka huo, i'takafa 20 yawman, alikaa itikafu siku 20 ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hadha al-hadith akhrajahu al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Fal-i'tikaf min al-ibadat allati tadma kathiran min at-ta'at, al-i'tikaf ni katika ibada ambayo inakusanya mambo ya taa mengi sana. Mwenye kukaa itikafu anasali ndani yake, anafanya adhkari mbalimbali, anafanya dua, anasoma Qur'ani wa ma ila dhalik, yastami'u al-muhadarat wal maw'idha wad durus katika msikiti. Anayekaa itikafu ya ikhwata, ana mambo mengi ya khairi ambayo anayapata. Anasikiliza Qur'ani, anasoma Qur'ani, anasikiliza durus, anaomba dua, anafanya adhkari mbalimbali, ana mambo mengi ya khairi ambayo anayapata ndani ya hizo siku 10 katika itikafu yake kwenye msikiti. Hivyo ndugu zangu katika imani, hebu tubadilikeni, tujaribu kuziiga hali za salafu salih, wema waliotangulia. Wao walikuwa wakifanya ibada vipi? Tusivumbue vumbue tu mambo yetu sisi wenyewe. Kwa sikia mtu suna za leo sema kul huwa Allahu 1000, sasa utakuwa una vijiwe wewe vya kuhesabia au utatumia vidoti? Ndugu zangu katika imani, as-salafu salih ma kanu yafaluna hadha, wema waliotangulia walikuwa hawafanyi mambo hayo, walikuwa wanakaa itikafu, walikuwa wanafali sala za usiku. Ar-rasul alayhi salatu wassalam yaqulu salatu al-layli mathna mathna, sala za usiku rak'a mbili mbili, lakini hajafikia kusema kul huwa Allahu isma mara 1000. Sasa wewe usishughulisha nafsi yako na kuzingatia hesabu tu. Sasa nimefika 500 mimi au 700, hii ni kuonyesha kwamba hili jambo ni batili. Kwa hivyo watu watakana wawe makini. Sasa hivi makundi yamekuwa mengi kweli kweli, ambalo kila kundi linasema sisi ndio sisi, kila watu wanasema sisi ndio tuko sawa. Lakini wewe ukitaka kushika njia ya sawa sawa, basi fattabi sabila ka salatika salih, fata njia ya wema wako, wema waliotangulia. Mtume alayhi salatu wassalam aliuliza ni kina nani hawa watakaookoka, faqala huma ala ma ana alayhi alyawma wa ashabi, akasema hao ni wale watakokuwa wanayafanya haya ninayoyafanya mimi leo hii na masahaba wangu. Tuzifahamini, tuzifahamuni hali za salafu salih katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ili tuweze kuwaiga. Wa min ahwali salaf fi Ramadhan, miongoni mwa hali za salafu salih katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, taharri lailatul qadr, ni kujitahidi kuitafuta huo usiku wenye cheo. Baadhi ya watu wasema si usiku bwana, ni jinyota linakuja likija, basi omba utakavyo, ukaomba pepo, ukaomba pesa, ukaomba si mtoto, ukaomba unachotaka omba. Uongo. Lailatul qadri, laila ni jina la Kiarabu, maana yake ni usiku. Al-qadri maana yake ni cheo, bi maana lailatul qadri usiku wenye cheo. Yakulu tabaraka wa taala inna anzalnahu fi lailatul qadri, hii Qur'an hii tumeiteremsha katika usiku wenye cheo. Liko wapi jinyota? Bali wengine wanakuambia basi si jinyota, inawezekana pia likaja kama jinyoka hivi, ha, likaja kama jinyoka hivi au dubu asagani lolote, basi usikimbie. Ndio hiyo lailatul qadri, omba. Hii yote ni kutaka kutimiza sisi tuombe viumbe, tusimuombe Allah tabaraka wa taala. Sahibu hata ije nyota, eh, wapi tumeambiwa tuabudu nyota? Lije jua, eh, saa 7 za usiku lije jua, eh, wapi tumeambiwa tuliombe jua, eh, wapi tumeambiwa tuombe mwezi? Eleweni kwamba lailatul qadri ni usiku wenye cheo. Allah tabaraka wa taala anasema wana adraka ma lailatul qadri, ni kipi kitakacho kujulisha wewe ni upi huo usiku wenye cheo? Lailatul qadri khairun min alf shahr, usiku wenye cheo huo ni bora kuliko miezi 1000. Allah tبارك وتعالى kauzungumza usiku huu sehemu nyingi katika Qur'an, lakini ma al-asafi shadid watu wanajitia upofu, wanaacha ya Allah tبارك وتعالى, wanatafuta yao wenyewe ya kusomeka someka ili mradi aabudiwa siku wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam yaqul man qama laylatal qadr, mwenye kusimama usiku wa laylatul qadr imana wa ihtisaba, akiamini kwamba Allah tبارك وتعالى ndio kauleta usiku huu na unatao na akahesabia apate ujira kwa Allah tبارك وتعالى, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, mtu huyo husamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نالك ومتوم الزمان أماني يتحرى ليلة القدر ألكوا أن يتفوت أن يتهيد كي تفوت فوت أصيب ونيتاو ويأمر أصحابه نانا وأمرك من أصحابك ويتفوت بتحريها. وكان يوقظ أهله ليالي العشر نالك وكي وامشا وكيزي katika zile siku 10 za mwisho anawaamsha siku 10 za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuko karibu ndugu zanguni. Kwa hivyo hutuba iko munasaba mtu ajiandae na kuitafuta hiyo siku usiku wenye cheo, au tafute ajipinde katika ibada, sio hivi hivi tu, hapana. Kadhalika rajaa an yadraku madha lailatul qadr, ana wa amsha ili waweze, ili akitarajia huenda wakapata khairi za huo usiku wenye cheo. Wa fil musnad al-imam ahmad, katika al-musnad al-imam ahmad عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قامها ابتغاءها, هذا يسمعنا كن هو وسيك وليلة القدر وكوتفوتا ها ثم وقعت له كيس أكانو كسر سواناو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, أتفنه ويو ما ذنبياك يلو تنغلينا يلو تليوا أتفنه ويو. Kwa hivyo kama wewe unahitaji kusamehewa ni Mola wako, fanya juhudi mapema, rudi kwa Mola wako, tubia makosa yako, taka istighfar kwa madhambi yako. Allah tبارك وتعالى anasubiria hilo tu aweze kukusamehe. Wa warada an ba'd as-salaf as-salih min as-sahaba was-tabi'in, na imekuja katika baadhi ya wema waliotangulia miongoni mwa sahaba na matabi'ina wa tabi'i tabi'ina al-ihtisala wa tatahhur, walikuwa ikifika kumi la mwisho wanaoga vizuri na kujitia manukato vizuri, ile ule usiku akikutana nao awe ni msafi wa kiroho na kimwili vile vile. Fala al-ihtisala wa tatayyub fi layali al-ashr, katika hizi usiku 10 taharriyan li laylat al-qadr, wafanye hivyo ili huenda wakaanguka sawa sawa na huo usiku uliona cheo التي شرفها الله ورفع قدرها, اما الله تبارك وتعالى اليتكوزا ناكاوينوا منزله yake na daraja yake. Fa ya man adaa umrahu fi la shay, ele ambaye unapoteza umri wako kwenye jambo ambalo kwamba si lolote chochote, istadrik ma fataka fi laylatil qadr, ebu fanya haraka uweze kupata yale ambayo yalikuwa labda yakikupita katika miaka iliyopita huko huna ujualo, basi wakaa tu mpaka Ramadhani yaisha hutafuti lailatul qadri. Sasa hivi umekumbushwa vizuri, fanya haraka harakisha uweze kupata huo usiku wenye cheo. Fa innaha tuhsab min al-umr al-amali fiha khairun min amali fi alf shahr siwaha, kwani ndani ya usiku huu mmoja tu unahesabiwa kama utafanya matendo mema ndani ya usiku huo, basi unapata ujira wa usiku 1000 ambao ni tofauti na huu mwezi ambao kwamba ni mwezi wa ni tofauti na hii siku ya Lailatul Qadri. Man hurima khairaha, man hurima khairaha, atakayenyimwa khairi zake faqad hurima, basi ajue huyo kweli kanyimwa. Ndugu zanguni katika imani, hebu tujaribuni kuzikamua na kuzikandamiza hizi nafsi zetu, kwa sababu inna nafsa la amaratun bisu, nafsi siku zote huamrisha mambo mabaya. Kwa hivyo maadamu ni hivyo, hizi nafsi lazima tuzikandamize ili tuweze kufikia malengo. Hivi hivi tu tukiwa twaitii nafsi kile inachotaka, mwishowe tutakuwa ni ubadu nafsi, ni wenye kuziabudu nafsi. Na Allah tبارك وتعالى amezam amewasema vibaya watu wenye kuabudu nafsi zao. Faqala araita man ittakhadha ilahahu hawahu, wamuona yule ambaye kwamba anayechukua matamanio yake ya nafsi ndiyo Mungu wake. Yakimwambia fanya hivi yafanya. Nenda kanywe pombe huyo, nenda zake. Nenda kazini mbio, nenda kale riba huyo, nenda kafanye maasi. Yaani nafsi yake inavyomwamrisha yeye ndio anafanya hivyo. Na'udhu billahi min dhalik. Tunajilinda na Allah na nafsi ya namna hiyo. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala. Fakad amarakum Allah tabaraka wa taala bisalati ala nabiyhi, bisalati wassalam على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعن سائر صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله